أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت. اللهم senden başka ilah yok. سبحانك seni yaratan her şeyden tenzih ederim. İnni küntü min الظالمين. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nâr, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yebûmul hesâb, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemezâti şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların lütmelerinden sana sanırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurûn. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse İmam Rabbani'nin mektubatının, meşhur mektubatının 71. mektubunu size okuyacağım. Mektubun hülasası nasıl şükredilir? Şükretmek nasıl olur? Bu sadece dil ile yapılabilen bir şey mi, yoksa farklı manaları mı var? Bu akşam bu mektubu okumakla beraber, bu nasihatleri almakla beraber inşallah nasıl şükredebileceğimiz konusunda derin bilgiler sahibi olacağız. Ve bundan sonra Rabbimize o şekilde şükredeceğiz. Allah bize hissedar olmayı nasip etsin. Amin. İmam Ahmet şöyle dedi: Allah-u Teala kuvvetinizi arttırsın ve yardımcınız olsun. Yine birisine bir mektup yolluyor. İmamın yolladığı mektuplarda ne özellik var? Nasihat. Devamlı nasihat ediyor. Nasihatlerine başlarken bir dua ile başlıyor. Her zaman bir dua ile başlıyor. Buradaki dua ne? Kuvvetinizi arttırsın. Neden birisine kuvvetini arttırsın diye dua ediyor? Bu insan Allah'ın dini için bir şeyler yapıyor. Memleketin halkı için bir şeyler yapıyor. Bir kul bulunduğu beldenin insanları için, çalışma içindeyse bu kullara hizmet demektir. İnsanlığa hizmet demektir. İslamiyet'te bu çok büyük bir ameldir. Çok büyük bir ibadettir. Efendimiz Aleyhisselam dürüst idarecinin peygamberlerle haşrolacağını bildiriyor hadis-i şeriflerde. Dürüst idareci. Neden? İdarecinin ne özelliği var? İbadetleri diğer abid kullardan daha az yapar idareciler. Çünkü çok fazla meşgaliyetleri vardır. Daha az ibadet yaparlar. Ama peygamberlerle beraber haşrolunacağını söylüyor hadis-i şerifte. Neden böyle söylüyor? Çünkü halka hizmet ediyorlar. Dürüst bir idareci sıddıklarla, şehitlerle ve peygamberlerle, onlarla beraber haşrolur diyor Muhammed Aleyhisselam. Dolayısıyla insanlara hizmet çok büyük bir ibadet. Bundan dolayı imam Allah senin kuvvetini artırsın diye başlıyor. Peşinden de yardımcınız olsun diyor. İyilik edene teşekkür etmek lazım olduğunu akıl da, İslamiyet de göstermektedir. Herhangi birisi bize bir iyilik yaptığı zaman muhakkak buna teşekkür etmemiz lazım gelir. Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte ne buyuruyor? Kula şükretmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Kula şükretme, bizim bir halk arasında bir tabir vardır. Allah'tan başkasına şükredilmez. Halbuki şükür teşekkür manasındadır. Bu hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam kula şükretmeyen tabirini kullanıyor. Herhangi bir kuldan size karşı yapılmış bir iyilik gördüğünüz zaman bilin ki bu Allah'ın o kulun kalbine vermiş olduğu bir merhamettir, bir rahmettir. Bu iyiliği geri çevirmeyin. Peşinden de teşekkürsüz de bırakmayın. Hani cahil Vehhabiler ne yapıyor? O kişiye teşekkür etmiyor, bunu bana Allah verdi diyor. O kişi bir aracı, önemsiz biri diyor. O kişiyi aradan çıkartıyor. Ve o kişiye teşekkür etmenin, şükretmenin şirk olduğunu söylüyor. Bu büyük ahmak işidir. Muhammed Aleyhisselam şükretmen lazım gelir diyor. Teşekkür etmen lazım gelir diyor. Vehhabi ne diyor? Kula teşekkür eden dinden çıkar. Allah'tan kork. Böyle haricilik olur mu? Böyle cahillik olur mu? Muhammed Aleyhisselam'ın ehli sünnet caddesini terk edersen din uydurursun. Din uydurursun. Mealciler ayetlerin bir kısmını inkar etti, bir kısmını kabul etmesek de olur dedi. Vehhabiler hadislerin bir kısmını inkar etti. Hadislerdeki bazı tabirleri kabul etmesek de olur. O dönem için geçerlidir dediler. Dini paramparça ettiler, ılımlı İslam'a geçtiler. Ehli sünnet vel cemaat ise biz tamamını eksiksiz, noksansız, kelimesi kelimesine Kur'an ve sünnetin tamamını kabul ediyoruz dediler. Bu yüzden Allah ehli sünneti yüceltti. Dünyaya hükmettirdi. Bir sahabe, iki Osmanlı. Örnek ortada. İmam devam ediyor. Şükrün derecesi gelen nimetlerin miktarına bağlıdır. Nasıl şükredeceksin? Ne kadar şükretmen lazım? Bunun derecesi sana ne kadar nimet geldiyse buna bağlıdır. Nimet ne kadar çok ise şükretmek lüzumu da çok olur. Görülüyor ki zenginlerin zenginlik derecesine göre fakirlerden daha çok şükretmesi lazımdır. Şimdi Allah-u Teala dünyada insanların azınlığına zenginliği vermiş ve onları varlıkla sınıyor. Çoğunluğuna fakirliği vermiş, onları yoklukla sınıyor. Sizi nimetlerle ve bazen musibetlerle sınav ederiz. Ayeti bunun delilidir. Bazılarını nimetlerle, bazılarını musibetlerle sınav ediyor. Şimdi zenginlere diyor imam, daha fazla nimet verdiği için zenginlerin şükrünün fakirlerden daha fazla olması lazım. Ama gel gör ki dünyamıza baktığımızda zenginlerde o kadar fazla mal var ki, o kadar fazla para ve sorumluluk var ki, bunlarla fazla iştigal etmelerinden dolayı ibadet yapamıyorlar. Cuma namazına gidemeyen zenginler var. O kadar fazla meşgul ki fabrikalarıyla ve işçileriyle. Kafasında o kadar büyük planlar var ki ölmeyecek gibi dünyaya sarılmış. Ama hadisin diğer kısmını unutmuş. Yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın. Buyurmadı mı senin peygamberin? Övgüler ve selam efendim olsun. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışın. Hadisin ilk kısmı. Zenginler bu ilk kısmına yapışmışlar. Hepsi ezbere biliyor. Devam et hacı abi. Hadisin diğer kısmını. Ben diğer kısmını bilmiyorum hocam. Subhanallah. Yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalışın buyuruyor benim peygamberim. Baş tarafı aldın, son tarafı bıraktın. Vehhabi gibi. Yarısını aldın, yarısını bıraktın. Yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışan zaten hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışamaz. Muhakkak bir denge kurmak zorunda. Ezanı işittiği anda o adam camidedir. O adam imamın tam arkasındadır. Çünkü yarın öleceğini düşünüyor adam. Böyle bir iman olursa dengeyi sağlayabilirsin. Ama günümüzdeki zenginler maalesef namaz vakitleri, ezan vakitleri birer birer geçiyor. O hala nasıl daha fazla kazanabilirim peşinde? Nasıl daha iyi kasamı doldurabilirim peşinde? Ama öleceksin. Bu hakikati ateist de, deist de, mealist de, budist de inkar edemez. Öleceksin. Toprağın altına gireceksin ve yok olacaksın. Ve işin en garip tarafı bir karış paranı, bir avuç paranı oraya sokamayacağını sen de benden daha iyi biliyorsun. Bilmene rağmen hamle yapmıyorsun. Hamle ne hocam? İbadet yapacaksın zengin kardeşim. İmam bunu söylüyor. Sana Allah daha fazla nimet verdi. Sen bir fakirden daha çok şükretmen gerekiyor. Zenginin şükrü nasıl olacak? Çok şükür Allah'ım, çok şükür Allah'ım. Bu dilin şükrü. Bu aciz bir şükür, bu eksik bir şükür. Bu adam, bu zengin günde 10.000 defa şükürler olsun, şükür ya Rabbi, şükür ya Rabbi dese ama Ramazan vakti, zekat vakti geldiğinde malının zekatını vermese, bu adama azap mı var, mükafat mı var? %2,5 ticaret malının ve köşede birikmiş olan parasının ya da altınının zekatını her yıl ihtiyaç sahibine, fakire vermek zorunda. İslam'ın hükmüdür. Zenginin şükrü böyle olmak zorunda. Yoksa sabaha kadar namaz kılsa, sabaha kadar ya şükür zikri çekse, bu adama azap gelir. Çünkü bu adam farz emrini yerine getirmemiş demektir. İmam bunu anlatıyor. Devamında diyor ki, bunun içindir ki bu ümmetin fakirleri zenginlerinden 500 sene önce cennete girecektir. Bu bilgiyi nereden söylüyor imam? Uydurmuş mu? Kafasından mı uyduruyor? Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, benim ümmetimin fakirleri cennete zenginlerden 500 sene önce girecektir. 500 sene, dünyanın 500 senesi ahiretin ne kadar yapıyor? Yarım gün. Ahiretin bin, dünyanın bin günü ahiretin bir günü demektir. Burada sayıp durduğumuz bin gün ahiretteki bir güne eşittir. 500 sene ne oluyor? Ahirette yarım gün. Fakirler dünyada çektikleri sıkıntılar neticesinde sabrederlerse ahirette zenginlerden, o malını fakirlere dağıtan, her sene umraya giden, herkesten çok daha fazla fakir fukaraya sadaka dağıtan, zekatlarını aksatmayan o takva sahibi zenginler var ya, böyleleri de var, azınlık ama var. Bunlardan yarım gün, yani 500 yıl önce cennete gireceklerdir. Muhammed Aleyhisselam'ın müjdesidir. Tıpkı buna benzeyen bir müjde de nedir? Dünyada Allah bizden bazı nimetleri alırsa, ahirette diğerlerinden daha fazla nimet verecek demektir. Bunu unutmayın. Kulağını aldıysa senden, işitme duyunu aldıysa ahirette sana işitenlerden daha fazla bir şey verecek. Hadislerle delillendireyim. Dünyada bir adamdan Allah gözlerini alırsa, görme yetisini, kuvvetini alırsa ne vaat ediyor Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte? Ahirette ne vaat ediyor bu adama? İki cennet. Herkese bir cennet. Gözleri de dünyadayken aldığı adama Muhammed Aleyhisselam diyor ki Allah ona iki tane cennet verecek. Eğer sabırla karşılarsa. Bak dünyada herkese verdiği bir nimeti sana da vermişti. Sen yıllar geçti, 10 yıl geçti, 20 yıl geçti, 30 yıl geçti, bir kaza oldu. Ya da damarların kurudu. Allah damarlarını kurutur, gözlerini alır. Ya da doğuştan kör oldun. Böyleleri yok mu? Doğuştan kör, doğuştan sağır, doğuştan dilsiz. Böyleleri de var. Allah senden bu nimeti aldı. Milyonlarca kuluna verdiğini senden esirgedi, aldı. Bu random olan bir şey değil. Yani karma gelen bir şey değil. Bu sınav. Senin başına bilerek getirdi onu. Sana ahirette çok daha büyük bir nimet vermek için seni sınav ediyor. Bunu bil. Şimdi sen bunu sabırla, güzel bir sabırla karşılarsan, herkese bir cennet veren Allah, Muhammed Aleyhisselam'ın hadisi karşılığında sana iki tane cennet verecek. Sırf Allah'tan korktuğu için zina durumu karşısına gelmiş. Zina yapma imkanı var. Sadece Allah'tan korktuğu için zinadan kaçan gence ne vaat ediyor hadis-i şerifte? İki cennet. Sadece Allah'tan kork. Bak kimse yok. Bütün imkanlar hazır. Karşı tarafta istiyor, zinayı bu tarafta istiyor. Sadece Allah'tan korktuğu için reddediyor. Ben Allah'tan korkarım diyor ve kaçıyor. Bu gençlere iki cennet var. Olay budur. İmam devam ediyor. Allah-u Teala'ya şükretmek için önce ehli sünnet alimlerinin bildirdiğine uygun bir itikad edinmek lazımdır. Şükrün ana manasını anlayabilmen ve yapmış olabilmen için en evvel Kur'an ve sünneti en iyi bilen ve en iyi yaşayan ehli sünnet vel cemaat alimlerinin yoluna tabi olacaksın. Neden hocam? Yani alimlerin yoluna uymasak, Kur'an meali alsak okusak olmaz mı? Hayır. Olmaz. İngilizceyi öğrenmek istiyorsan İngilizceyi bilen bir adamın ya da kadının yanına gitmek zorundasın. Doktor olmak istiyorsan, iyi bir doktor olmak istiyorsan bir doktorun yanında staj görmek zorundasın. Bir araç motoru tamircisi, bir kaportacı olmak istiyorsan bir kaporta üstadının yanına gitmek zorundasın. O yağların altına girmek zorundasın. Muhakkak yanında staj görmek zorunda olduğun meslekler var. Din mesleği ise, İslam'ı anlatmak ve yaymak mesleği ise bütün bu mesleklerden daha kompleks ve daha zor ve daha derin bir meslektir. Milyonlarca rivayet var, binlerce ayet ve hadis var. Bunların mütehassısı olan alimler var. Bu alimleri takip edeceksin çünkü biliyorsun ki bu alimler bu işi senden ve benden çok daha iyi biliyor. Bu alimleri takip etmediğin zaman, yani Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerine uyanları takip etmediğin zaman o zaman din uydurursun. Bana göre böyle, bence böyle dersin ve yeni yeni ideolojiler, yeni yeni dinler uydurursun. Şiilik ortaya çıkar, Vehhabilik ortaya çıkar, Mu'tezile ortaya çıkar, mealcilik, tarihselcilik ortaya çıkar. Kur'an'ın bir kısım ayetleri tarihteydi, o zaman için geçerli, bu zaman için geçerli değil dersin. Zina ayetini Kur'an'dan çıkartırsın, faiz ayetini Kur'an'dan çıkartırsın, vur patlasın, çal oynasın, Müslümanım dersin. Kendi kendini kandırırsın. Ahirete kafir gidersin. Alimleri takip edeceksin. Alimlerin yaptığı gibi ibadet yapacaksın. Abidlerin yaptığı gibi şükür ibadetini yerine getireceksin. Namazın yok. Senin şükrü tam manasıyla yerine getirebilmen için önce bir namazının olması lazım. Ama senin daha 5 vakit namazın yok. Bu nasıl şükür? Tesbih çekmeyle bu iş oluyor mu? Kardeşler, bir boksör 45 dakikalık bir boks maçını kazanabilmek için 45 bin dakika antrenman yapmak zorundadır. Bakın maç 45 dakika. 12 round, 15 round yapar. 3'er dakikadan 45 dakika. Bu 45 dakikalık maçı kazandığı zaman bu boksöre ne verecekler? 1-2 milyon dolar para verecekler. Rütbesi artacak, şanı artacak. Daha paralı maçlara çıkabilecek. Şöhreti artacak. 45 dakika için bu adam ne kadar çalışma yapıyor? 45 bin dakika antrenman yapıyor. Dayak atıyor, dayak yiyor, darbe yiyor. vücudunu zorluyor. Zorlayabildiği kadar, son haddine kadar vücudunu zorluyor. Maçı kazanabilsin diye. Peki, 45 dakikalık bir maçı kazanabilmek için 45 bin dakika çalışmayı göze alıyorsun da. Ebedi hayatı kazanabilmek için Allah-u Teala senden günde bir saatini istiyor. Bir saat çalışma yapacaksın. Benim için sana farz kıldığım şeyi yerine getireceksin. Karşılığında ne var? Ebedi bir hayat. Acıkmayacağın, sadece keyif için yiyeceğin, evleneceğin, istediğin yere istediğin gibi seyahat edebileceğin, sana ait olan bir krallık. Hastalanmayacağın, yorulmayacağın, doymayacağın bir krallık. Sana vaadim budur. Ve bitmeyecek. Olayın sırrı bu. Bitmeyecek. Sonu yok. Buradaki her şeyin sonu var ama orada sana vereceğim nimetlerin sonu yok. Senden istediğim tek şey günde bir saatini bana antrenmana vereceksin. Senden istediğim ritüelleri, ibadet şekillerini yapacaksın. İşte şükrün temeli budur. Boksör orada Parkinson olma riskini göze alıyor. Diğerlerinden daha evvel aklını yitirme, sağlığını yitirme riskini göze alıyor, iyi para kazansın diye. Boksörlere bakın. 50'de, 55'te cümle kurmayı unutuyorlar, cümle kuramıyorlar. Kelimeleri yuvarlamaya başlıyorlar. Çünkü beyinlerine darbe yedikleri için beyin dağılıyor. Hafıza zayıflıyor. Herkesten daha zayıf hafızaya sahip oluyor. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük boksörü kim? Müslüman bir boksör. Muhammed Ali. Parkinson. Titreyerek öldü. Kelimeleri kullanamayarak. Bir cümle kuruyor. O cümleyi tamamen kurduğunu zannediyor. Fakat cümledeki 5 kelimenin 3'ü yok. Yuvarladı. Farkında değil. Parkinson bu. Allah konuşma yetisinin bir kısmını ondan alıyor. Bunu göze alıyor. Sırf şöhret için, para için bunu göze alıyorsun da. Ebedi bir yaşam için bir saatini Allah'a vermeyi niye göze almıyorsun? Bu akıllı bir adam kârı mıdır? Müslüman kardeşim. Şükredeceksin. Şükrün temeli ibadettir. Bir. İki. Ehli sünnet alimlerinin yaptığı gibi yapacaksın. Onlar bizim önderlerimiz, öncelerimizdir. Rol model olarak onları seç. Çünkü onların rol modeli kim? Sahabe, peygamber. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Rol modeller bu olduğu zaman silsile buraya giderse sapıtmazsın. Bozulmazsın. Silsile Muhammed Aleyhisselam'a dayanmazsa yeni yeni peygamberler uydurursun. Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiğine uygun bir itikat edinmesi lazımdır. Çünkü cehennemden kurtulan yalnız bu fırkadır. Muhammed Aleyhisselam ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını bildiriyor hadis-i şerifinde. 72'sinin cehenneme gideceğini, kurtulacak olan fırkanın tek fırka olduğunu bildiriyor. Ehl-i sünnet vel cemaat. Yani benim ve sahabemin yolundan gidenlerin yolu. Bu yolda bulunanlar kurtulacaktır. Diğerlerinin tamamı cehenneme geçecektir diyor Muhammed Aleyhisselam. İmam da buradan alıntı yapmış. İtikadı düzelttikten sonra İslamiyet'e uygun hareket etmelidir. İslamiyet'i de bu fırkanın müçtehitlerinin kitaplarından öğrenmelidir. Bu fırkanın müçtehitleri kim? Ebu Hanife, İmam İdris Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet. 4 müçtehit. Sahabelere ve Ehl-i Beyt'e en sadık ve en yakın olan, Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği Kur'an'a ve sünnete en yakın olan müçtehitler. Bu 4 müçtehidin içtihatları kitaplarla bu zamana kadar gelebildiği için 4 mezhep vardır diyoruz. Diğer mezhepler, Ehl-i Sünnet olan bir sürü mezhep vardı. Ayşe'nin mezhebi, Abbas'ın mezhebi, İbn-i Mesud'un mezhebi kitaplara, kayıtlara geçmediği için, diğer alimlerin kitaplarına, kayıtlara geçtiği için Hanefi diye, Şafii diye, Maliki diye bugüne kadar gelmiştir. Yoksa Ehl-i Sünnet olan bir sürü mezhep var idi. Unutuldu kayıtlara geçmediğinden dolayı. Dolayısıyla silsilen bunlara dayanmak zorunda. Silsilen bunlara dayanmazsa yanlış insanlarla dostluk yaparsın. Sapıklarla beraber olursun. Ve dini bozmuş olursun. Bozanlara yardım etmiş olursun. Şimdi insanlar bize diyorlar ki ya niye hocam bir de at ehline her sohbetinde bir iki atımlık bile olsa vurduruyorsun, darbe yapıyorsun, reddiye yapıyorsun. Neden? Kardeşler, tepkisizlik adamı helak eder. Son 2-3 hafta anlattığım meseleler tepkisizlikle alakalıydı. Lut kavminden bahsettim. 33 tane ilişkiye giren, livata yapan erkeği susturmadıkları için, tepki vermedikleri için Allah 100 bin kişilik Lut kavminin tamamını helak ediyor. 33 kişi, 100 bin kişi. Tepki vermediler, bize ne ya dediler. Kavmin tamamını helak ediyor. Bidat ehline karşı eğer Müslümanlar tepki vermezse dinin yıkılmasına yardımcı olmuş olurlar. Tepkisizlik sebebiyle. İşin diğer tarafı, işin bir de psikolojik yönü var. Tepkisizlik, tepkisiz kalmak, anormal durumlara karşı tepkisiz kalmak psikolojik bir rahatsızlıktır. Bir örnekle yakınlaştıracağım. Yolda hanımınızla beraber bir yere gidiyorken sokaktan bir adam geldi önünüze, eşinize, karınıza, yanınızda küfretmeye başladı. Ve siz de durup onu seyrettiniz. Hiçbir tepki vermediniz. Bu adama ne dersiniz bu adama tepki vermeyen? Yanında karısına küfrediyorlar ve bu adam tepki vermiyor. Ne dersiniz buna? Bu arızalı. Beyninde bazı arızalar var bunun. Normal bir adam ne yapar? Karısını savunur. Gerekirse adamın suratına bir yumruk atar. Ben döner tekme atarım, yumruk atmam. Yumruk atar adamın suratına, susturur. Ama bu adamın karısına yanında küfrediyorlar ve adam tepkisiz, tepki vermiyor. Psikolojide bu çok ciddi bir rahatsızlıktır. Tepkisizlik rahatsızlığı. Senin dinine, senin inancına, 14 asırlık İslam'a ve Kur'an'a senin ülkende tevhidle, tesbihatlarla, salavatlarla fethedilmiş topraklarında senin ülkende küfrediyorlar ve senden sıfır tepki. Bu adamın psikolojisi için ne dersiniz? Yanında karısına küfredilen adamdan ne farkı var? Din büyük namustur. Hanımına yapmış olduğun korumadan çok daha fazla büyük bir koruma iştiyakını, koruma reaksiyonunu dinini koruma konusunda göstermek zorundasın. Senin ülkende diyorlar ki, cennetle alakalı ayetler Muhammed'in sahabeyi motive etmek için söylediği, uydurduğu şeylerdir. Böyle bir şey yok. İlahiyat profesörü bunu söylüyor. Çocuklarımız bunun yanına gidiyor, hoca olacaklar. Allah sana hidayet etsin. İslam düşmanı adam. Allah sana hidayet etsin. Ve sende sıfır tepki. Bana ne ya? Böyle Müslümanlık olur mu? Müslüman kardeşim, biz ehli sünnet Anadolu'yu üç tanrıcı Hristiyanlardan kurtarırken yanımızda ne Selefi vardı, ne Şii vardı, ne Mealci vardı, ne Tarihselci vardı. Biz ehli sünnet Kudüs'ü üç tanrıcı kefereden kurtarırken, özgürlüğüne kavuştururken ordumuzda ne Selefi vardı, ne Şii vardı. Tamam ehli sünnet. Biz ehli sünnet İstanbul'u fethedip İstanbul yaptıktan sonra Muhammed Aleyhisselam'ın övgülerini alırken ordumuzda ne bir tane Selefi vardı, Vehhabi vardı, Harici vardı, ne de bir tane Şii vardı, ne bir Mealci vardı. Bunların hiçbir tanesi yoktu. Biz bu yerleri sadece Allah'ın yardımıyla fethettik. Dünyaya Allah'ın nizamını getirmek istiyorsan, adaleti ve düzgün nizamı, bozulmayan nizamı, Kur'an'ı getirmek istiyorsan senin Vehhabilere ya da Şiilere ya da Mealcilere ihtiyacın yok. Bu sapıklarla, bu sahtekarlarla ittifak kurmak zorunda değilsin. Allah sana yeter. Ama hocam daha gerek yok. Sen bunu daha önce yaptın. Senin dedelerin, ataların bunu daha önce yaptı. Yanlarında ne bir Şii vardı, ne bir Selefi, Telefi vardı. Kimse yoktu. Allah'ın yardımı onların peşindeydi. Bir devletin yanında, bir milletin yanında Allah'ın yardımı olduğu zaman çok küçük azınlıklar, çok büyük kalabalıklara galip gelirler. Tarihimiz bunun delilleriyle doludur. 7 tane millet geldi Çanakkale'ye. Bastık tokadı gönderdik. 7 millet geldi. Kendilerinden olmayan insanları, Anzaklıları, Yeni Zelandlıları, Avustralyalıları ön cephede sürdüler. Siz ölün, İngilizler ölmesin diye ön cephede sürdüler. Kullandılar, kandırdılar. Binlerce gencini kaybettiler, Anzaklılar. Ve yine toprağımızı alamadılar. Bir tane Vehhabi yok yanımızda, bir tane Şii yok. Yine biz kazandık. Sen İslam'ı doğru yaşa ve doğru anlat. Allah sana vekildir. Allah senin yardımcındır. Başkasına ihtiyacın yok. Şu halde ehli sünnet alimlerinin bildirdiği gibi anlaman ve yaşaman lazım. Hakiki manada şükretmiş olabilmek için. Bundan sonra, şükrün bu ilk basamağından sonra ehli sünnetten olan tasavvuf büyüklerinin gösterdiği yolda kalbi tasfiye ve nefsi tezkiyeye sıra gelir. Şimdi şeriatı önce bir öğrendikten sonra ehli sünnet alimlerinin yanında peşinden bir de tasavvuf vardır. Yani şeriatı derinlemesine yaşamak. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerin yaşadığına tasavvuf denir. Şeriatı azamide yaşıyor. Biz ne yapıyoruz? Asgaride. 5 vakit namaz tamam. Nafile, teheccüd yok. İşrak istihare yok. Duha namazı yok. Evabi namazı yok. Biz asgaride yaşıyoruz. 5 vakit namaz. Sahabede işrak istihare var, teheccüd var. Duha namazı kılıyor, her gün istiğfarı var. Her gün sohbete gidiyor Muhammed Aleyhisselam'ın halkasında. Bunlar dini azamide yaşıyor. Hepsi sufi, hepsi tasavvuf erbabı. Azamide yaşamak tasavvuf demektir. Asgaride yaşamak şeriat demektir. Kalbi tasfiye etmen gerekiyor. Tasfiye, içerideki pisliği dışarıya akıtmak demektir. Nefsi tezkiye etmen gerekiyor. Tezkiye, temizlemek demektir. Şimdi nasıl temizleyeceksin? Kalbinde gıybet sevgisi varsa o kalpte Allah zikri olmaz. Kalbinde insanlarla alay etmek sevgisi varsa, insanların arkasından alay ediyorsan, kaşla gözle hareket yapıyorsan, mesela adam arkasını döndü gidiyor, Vedat'a kaş göz işareti وَيْلُوا لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ Kaşla gözle arkadan alay edenlerin vay haline. Hümeze suresinin ilk ayetidir bu. Nasıl? Adam gidiyor, sırtını döndü ya, şimdi seni görmüyor, sen arkadaşına onun hakkında kaş göz yapıyorsun. Vay haline diyor Allah-u Teala Hümeze suresinin başında. Başka ayette Mevla Teala diyor ki, sakın sizden bir topluluk başka bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Bir topluluğu alaya alıyorsun, onu aşağılıyorsun. O topluluk da ehli sünnet bir topluluk. Ama takvada bazı eksikleri olduğu için alaya alıyorsun, hafife alıyorsun. Ya Allah o topluluğu sizden daha fazla seviyorsa? Nereden biliyorsun? Alaya alma, gıybet yapma, arkasından konuşma. Gıybet ateşin odunu yemesi gibi salih amelleri yok eder diyor Muhammed Aleyhisselam. Ateşe odun attığın zaman ateş artar. Senin salih amellerin, o namazın, o sadakan, o sevapların da gıybetin varsa, alay etmen, kaş göz işaretlerin varsa senin salih amellerini buhar eder, yok eder. Ayşe anamız, Efendimizin yanına gittim diyor Aleyhisselatü Vesselam. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, Safiye'nin kısa boylu oluşu sana yeter. Bakın cümle bu. Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımlarından bir tanesi. Safiye validemiz. Allah onlardan razı olsun. Şimdi Ayşe annemiz ne yapıyor? Peygamberimizin yanına gidiyor. Diyor ki, Safiye'nin kısa boylu oluşu sana yeter. Neyiyle alay etti şimdi? Boyla. Şimdi Safiye anamız doğarken boy konusunda pazarlık yapabildi mi? Ben 1.70'den aşağı istemem Allah'ım. Böyle bir imkanımız var mı kardeşler? Doğarken böyle bir seçim hakkımız var mı? Ben Arnavut olarak dünyaya gelmek istiyorum Allah'ım. Arnavutlar çok inatçı. Ben inatçı olmak istiyorum. Var mı aranızda bu tercihi yapabilen? Zorunlu kaderdendir. Erkek olacağımızı, kız olacağımızı biz seçmedik. Nerede doğacağımızı biz seçmedik. Anamızı, babamızı, akrabamızı biz seçmedik. Bu zorunlu, ızdırari kader. Zorunlu kaderdir bu. Bunu Allah seçti ve bizi bununla sınav etti. İhtiyari kader başkadır. Namaz kılıp kılmamayı biz seçtik. Zina edip etmemeyi, oruç tutup tutmamayı, zekat verip vermemeyi biz seçtik. Bu ihtiyari kaderdir. İkisi farklıdır. Şimdi boyuyla alay ediyor. Ama hakaret falan yok. Sadece boyunun kısa olduğunu Muhammed Aleyhisselam'a hatırlatıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın cevabına bakın. Ya Ayşe, sen şimdi öyle bir kelime söyledin ki bana, bu kelimeyi, senin bu cümleni denize atsak denizin tamamı kapkar olurdu. Denizi pisletebilmen için oraya tonlarca, bin tonlarca petrol atman lazım ki kapkara olsun. Ama bir kelime diyor Muhammed Aleyhisselam, şu verdiği misale bakın. Şu yaptığın gıybet kelimesini denize atsaydık denizin tamamı kapkara olurdu. Öyle bir kelime söyledin bana diyor. Ayşe anamız diyor ki, çok utandım, kıpkırmızı oldum. Çok utandım. Bunu biz gün içinde çok defa yapmıyor muyuz? Farkında olmadan ya da bazen farkında olarak. Öyle bir şeytan, öyle bir ağzımıza bal çalıyor ki, hani hadis-i şerifi hatırlayın. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, iki kişi başka bir kişiyi çekiştirmeye başladıkları zaman şeytan onların ağızlarına bal sürer. Bal. O gıybet öyle bir lezzetli gelir ki gıybetin detayını arttırabildikçe arttırırlar. Uzatabildikçe uzatırlar. Ve sürdürürler. Gıybeti sürdürürler. Bu çok çirkin bir şey. Bu halleri yaptıkça kalbindeki pisliği nasıl tasfiye edeceksin? Nefsini nasıl temizleyeceksin, nasıl tezkiye edeceksin? Sen pislik içinde yüzen bir insansın. Bu tasfiyeyi ve tezkiyeyi yapamadığın zaman nasıl şükretmiş olacaksın Müslüman kardeşim? İzanın yok mu? Aklın fikrin yok mu senin? Allah-u Teala bize yardım etsin kardeşler. Amin. Şükrün bu üçüncü kısmı olan tasavvufa girmek şart değilse de faidesi pek büyüktür. Biliyorsunuz İslamiyet'te bir Müslümanın tasavvufa, tarikata girmek zorunluluğu yoktur. Şart değildir. Ama faidesi çok büyük. Çok büyük bir yan gelir. Çok büyük bir kolaylık, kuvvet kazandırma. sürüden ayrılmama, kurtların senden uzak kalması avantajını sağlar. Tasavvuf, tarikat ya da cemaat bu faydaları sağlar. Fakat iki önceki kısım şarttır. Çünkü İslamiyet'in aslı, temeli bu ikisidir. Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği gibi anlamak, yaşamak, itikadı düzeltmek ve ibadetle şükretmek. Şükür, dil ile şükür ve ibadetle şükür olarak ikiye ayrılır. İslamiyet'in kemali, olgunlaşması ise üçüncü kısım ile olur. Bu üç kısım, yani ehl-i sünnet itikadı ve İslamiyet'in emirleri ve tasavvuf büyüklerinin yolu dışında kalan her şey, sıkıntılı riyazetler ve şiddetli mücahedeler olsa dahi hep günahtır ve itaatsizliktir ve şükür etmemektir. Gittiğin yol ehl-i sünnet yolu değilse, ne kadar sıkı riyazetler yaparsan yap o sahte şeyhin, o sahte peygamberin yanında, tamam boştur. Ahirette ellerine gelen kupkuru toz parçacıklar olacaktır. Sıfır. İmam diyor ki, Hint Brahmenleri ve eski Yunan filozofları çok riyazet ve mücadele yaptı. Fakat peygamberlere uymadıkları için Allah-u Teala'ya şükür değil, günah oldu. Hiçbiri kabul edilmedi, kıyamette cehennemden kurtulamayacaklardır. İnancın doğru bir inanış olmazsa, Allah'ın bir olduğuna ve peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın son peygamber olduğuna itikad etmezsen orada bitiyor mu? Orada da bitmiyor. Yolların ayrı ayrı ideolojilerden değil, Muhammed Aleyhisselam ve sahabesinin, Ehl-i Beyt'in yolundan olduğunu deklare etmezsen, bu şekilde inanmazsan yine düzgün olmuş olmuyorsun. Yine yanlış yolda olmuş oluyorsun. İdeolojilere inanmış oluyorsun. İdeolojiler, yani insan yapımı, dinler, ritüeller seni kurtaramaz. Seni Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin yolu kurtarır. Yani Kur'an ve sünnet. Allah bizleri onların yolundan bir karış ayırmasın kardeşler. Bir karış. Bak, bir karış ayrılırsan bunun devamı gelir. Çünkü kolay gelir. Bid'at fırkalarının ortak özelliği dinin büyük kısmını yok saymaları, eksiltmeleridir. Kolaylaştırıyoruz adıyla eksiltirler ve tahrif ederler, bozarlar. Bu yüzden taraftar toplarlar. Kolaylaştırma bahanesiyle taraftar toplarlar. Akıllı olanlar asla bunlara taraftar olmaz. Çünkü hiçbir ideoloji İslam'ın yerini tutmaz. O halde Seyyidimizin, Efendimizin, kurtarıcımızın ve günahlarımızın affı için şefaatçimizin, kalplerimizi, ruhlarımızı tedavi eden mütehassısımızın, yani Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoluna ve onun dört halifesinin yoluna yapışınız. Onun yolu ve dört halifesinin yoluna yapışmak zorundasın. Kurtulmak istiyorsan bundan başka bir şansın yok. Başka bir hadiste Muhammed Aleyhisselam diyor ki, benden sonra dört halifemin, raşit halifelerimin sünnetine yapışın. Hatta azı dişlerinizle bırakmamacasına. Azı dişlerinizle bırakmamacasına yapışın. Bir şeyi çok sevdiğin zaman azı dişlerinle çekersin, ısırırsın ve onu bırakmazsın. Sünnetine azı dişlerinle sıkı sarıl diyor. Isır ve bırakma diyor. O halifelerden bir tane örnek getireceğim. Adalet timsali dediğim zaman aklınıza kim geliyor? Emir el-Mü'mineyn. Allah ondan razı olsun. Halifemiz Ömer radıyallahu anh. Halifemiz Ömer'e iki tane genç başka bir gencin koluna girdi ve telaş içinde öfkeli bir suretle o genci getirdiler. Halifemiz dedi ki, bu kimdir? Gençler dedi ki, bu adam bizim babamızı öldürmüştür. Kısas istiyoruz. Allah'ın Kur'an'daki hükmünü yerine getir ey halife. Sizden olayı dinledim. Ey genç, olay nedir? Doğru mu? Babalarını öldürdün mü? Evet. Ey emir el-mü'minin, babalarını öldürdüm. Ama nasıl olduğunu benden dinlemeni isterim. Anlat. Ben Medine'ye Muhammed Aleyhisselam'ı ziyarete geldim. Çünkü o buyuruyor ki, benim kabrimi, öldükten sonra benim kabrimi ziyaret eden, beni diriyken ziyaret etmiş gibidir. Bu yüzden ben Efendimiz Aleyhisselam'ın kabrini ziyarete geldim. Atımı bir yere koydum, abdesti alıyordum ki atım bir bahçenin ağaçlarının meyvesinden yerken gördüm. Abdesti yarıda kestim, koştum atın yanına. Çünkü bahçe başkasının bir bahçesi, kul hakkına girmeyeyim diye atı oradan uzaklaştırmak için koşarken, bu ihtiyar amca koştura koştura atıma doğru geldi, bağırdı, çağırdı, elindeki taşla atımın başına vurdu ve atım o anda düşüp öldü. Ben de atama karşı çok büyük bir sevgim vardı, muhabbetim vardı. Bir anda öfkelendim, gözlerim karardı, yerdeki taşı aldım. Bu amcaya attım. Amcanın başına geldi ve yere düştü. Amca da o anda öldü. Olay bundan ibarettir. Cezamın ahirete kalmaması için şeriatın emri neyse bunu tatbik ediniz. Halifemiz dedi ki kısas hakkı vardır. İslamiyet'te bir kişiyi öldürdüğün zaman biliyorsunuz iki durum var. Kazaen öldürdüğün zaman diyet isteyebilir. Diyet yani kan parası ister öldürülen kişinin ailesi. Kan parası nedir? 100 deve. 100 deve karşılığı ne kadar miktar paraysa o miktarı verirse kan parası almış olur. O zaman öldürülme durumundan kurtarmış olur. Ahirette de günah yazılmaz, günah kalmaz. İkincisi kasti olarak öldürürse ailenin kısas hakkı var. Aile derse ki biz diyete razıyız, kan parasına razıyız. Yine kısas kaldırılır, rafa kaldırılır. Halife diyor ki kısas yapmak lazım. Çünkü çocuklar babalarının hakkını kısas olarak istiyorlar. Genç dedi ki tamam şeriatın kestiği parmak acımaz. Fakat benim sizden bir ricam var. Babalarını öldürdüğüm kardeşlerime de söylüyorum. Halifem sana da söylüyorum. Bir ricam var. Bir bana yetim bir çocuk hediye hibe edildi. Ona bakmam söylendi. Ben de bu konuda söz verdim ölen babasına. Ölüm döşeğindeki babasına söz verdim. Yetim çocuğu hakkında bana verdiği iki kese altını da evimin bahçesinde kimsenin bilmediği yere gömdüm. Şimdi beni öldürürseniz bu altınları kimse bilmiyor. O yetimin hakkı orada yok olur gider. Bana üç gün müsaade edin. Gideyim altınları çıkartayım. Hanımıma söyleyeyim. Çocuğun velayetini hanıma bırakayım. Altınları ona büyüdüğü zaman teslim etsin diye. Üç gün içinde buraya döneceğimi söz veriyorum. Halife dedi ki olmaz. Seni bırakamayız. Kaçıp gidersen mahcup oluruz. Şeriatın emri ortada kalır. Çocuk dedi ki kaçmak isteseydim ben zaten kaçardım. Ama ben eve gittim. Hangi evden çıktıysa bu ihtiyar o evin içine gittim öldürdüğümü söyledim. Kaçmak isteseydim ben kaçardım. Dürüst bir çocuk. Halife dedi ki bunun tek bir yolu var. Yerine bir vekil tayin edeceksin. Senin yerine birisi vekil olarak burada kalırsa, üç günün sonunda gelmezsen vekili idam edeceğiz. Çocuk tamam dedi, etraftaki sahabelere baktı. Birisini işaret etti. Kimi işaret etti? Ebu Zer-i Gıfari. Allah ondan razı olsun. Sözü Ebu Zer'den daha doğru söyleyen kimse gelmemiştir. Hadis-i şerifi Ebu Zer-i Gıfari hakkında söylenmiştir. Çok kaliteli bir sahabidir. Ebu Zer dedi ki, ey Allah Resulü'nün dostu, benim yerime burada vekil olarak durur musun? Ebu Zer dedi ki dururum. Hiç tanımadığınız bir adama vekil olur musunuz? Kefil olur musunuz? Kefalet biliyorsunuz. Bir adam senedini ödemek için bir şey yazdığı zaman, senede imza attığı zaman oraya bir de kefil ismi yazmak zorunda. Kefil falanca, o da oraya imza atar. Bu ne demektir? Senede imza atan senet sahibi senedini ödemediği zaman kefil ödemek zorundadır. Şeriattan gelir bu. Şimdi kefilliği kabul etti mi Ebu Zer-i Gıfari? Kabul etti. Çocuk gitti. Bir gün, iki gün, üçüncü gün vefat etmiş olan, öldürülmüş olan adamın çocukları geldiler Ebu Zer'e. Ey Ebu Zer, tanımadığın bir gence nasıl kefil olursun? Bak gelmedi. Üç gün oldu gelmedi. Vaktinde gelmezse sen öldürüleceksin. Değdi mi şimdi? Ebu Zer-i Gıfari dedi ki, daha vakit dolmadı. Ben o çocuğun gözlerinde dürüstlük gördüm. Ben o çocuğun gözlerinde İslam gördüm, Müslümanlık gördüm. Vakit dolsun, gelmezse ben kefil oldum, ben istedim. Şeriatın emri neyse boynumuz kıldan incedir. Dedi, vaktin dolmasına az bir zaman kala koştura koştura çocuğun atı falan da öldürüldüğü için koştura koştura genci gördüler, delikanlıyı gördüler. Hazreti Ömer bir rahatladı. Çünkü sahabenin en önde gelenlerinden bir tanesini öldürecekti mecburen. Diğer sahabeler araya girmeye çalıştılar. Diyetini biz ödeyelim ey gençler. Ebu Zer'i öldürmeyelim. Ebu Zer çok kaliteli bir sahabedir. Kabul etmedi gençler, öfkeliler. O genç gelecek ve o öldürülecek gözümüzün önünde dediler. Genç koştura koştura kanter içinde geldi. Kusuruma bakmayın hakkınızı helal edin dedi. Atım olmadığı için koştura koştura geldim ama elhamdülillah yetişmek nasip oldu. Ebu Zer-i Gıfari'ye gitti sarıldı hakkını helal et dedi. Seni biraz telaşa düşürdüysem özür dilerim dedi. Ama sözümü tuttum elhamdülillah dedi. Hazreti Ömer çok duygulandı. Çünkü orada bir İslam işareti daha ortaya çıkmış oldu. İki, Muhammed Aleyhisselam'ın en sadık dostlarından bir tanesi öldürülmemiş oldu. Gençler çok keyiflendi, çok mutlu oldular. Hakikaten çok kaliteli, sağlam bir Müslüman sözünde durdu. Ölüme geldi. Ve gençler dediler ki, biz bu davamızdan vazgeçiyoruz. hakkımızı helal ediyoruz. Halifemiz Ömer dedi ki, Beytülmal'den diyetini verelim. Kan parasını verelim. Gençler dediler ki, hayır, biz diyetimizi Allah-u Teala'dan almak için ahirete hibe ettik. Buna fazilet denir. Dünyada o parayı alma hakları var. Ama bunlar ne yaptı? Biz ahirete hibe ettik. Biz diyetimizi Allah'tan alacağız. Dediler ve genci affettiler. Herkes mutlu mesut. Ağlaştılar, sarıldılar, sevindiler. Buna dört halifenin ikincisi denir. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Mevla Teala hepimize cennete gidip ellerini öpmeyi nasip etsin. Amin. Mektup bitiyor. Onun dört halifesi Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain hidayete ulaştırıcı, saadete erdiricidirler. Allah-u Teala bu yolda gidenlerden razı olur ve Allah-u Teala sizlerden de razı olsun diye İmam Rabbani mektubunu bitiriyor. Allah razı olsun kelimesi ne anlama geliyor kardeşler? Biri birine Allah razı olsun dediği zaman Allah senin bulunduğun şu halden razı olsun, böyle devam et anlamına gelmez. Allah senden razı olsun demek Allah seni sevdiği hale, şekle soksun, razı olduğu bir hale soksun demektir. Bu bir duadır, bir temennidir. Allah-u Teala'ya yapılan bir duadır, onun hakkında bir iyi niyet göstergesidir. Namazın yoksa Allah seni namazlı etsin. Zekatını vermeyen bir zenginsen Allah seni zekatını veren bir zengin yapsın. Oruç tutmuyorsan, oruca uzaksan, küfrün varsa, dilin küfrediyorsa, kirli konuşuyorsan Allah senin dilinden bu küfrü alsın. Allah senden razı olsun kelimesi bu anlama gelir kardeşler. İmam Rabbani de mektubunu bu şekilde bitiriyor. Allah-u Teala ibret alanlardan, anlayanlardan, idrak edenlerden etsin bizleri. Mevla Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Sabırla dinlediniz. Haftaya tahmin ediyorum 9:20 falan olacak yatsı namazı. Rabbim nasip ederse normal saatimize doğru seyrimiz geliyor. Önümüzdeki hafta yatsı namazından hemen sonra vaazımız başlayacak. 10 gibi, 10'a 5 kala, 10'a 10 kala inşallah vaazımıza başlarız. Daha rahat bir şekilde sohbetimizi yaparız inşallah. Bundan sonra artık yatsı gittikçe geriye doğru gitmeye başlayacak. Pazar sabahı Okan kardeşim nerede? Şimdi kapıya çıktı. Pazar sabahı inşallah yakın bir yerde. Sanıyorum Molla Fenari Camii'ydi. Neresiydi? Taksim. Taksim'de Molla Fenari Camii'ne gideceğiz inşallah. Orada beraber olacağız. Hocamızın arkasında namazımızı kılacağız. Ondan sonra çorbamızı içeriz, evlerimize dağılırız. Mevla Teala Hazretleri hepinizden razı olsun kardeşler. Allah-u Teala şu ilim meclislerinden ayaklarımızı kayırmasın. Ehl-i sünnet vel cemaat ana caddesinden bizleri bir karış uzak etmesin. Amin. Amin, mu'in. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.